notice up for tomorrow. کیسا تھا فرمایا جی؟ توکل اور باپ کے بارے میں توازن نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ایک ہے اسباب حقیقی، ایک ہے اسباب ظنی. اسباب کی دو قسمیں ہیں، اسباب حقیقی، اسباب ظنی. اسباب حقیقی ہیں اولاد کے لیے شادی کرنا، ہاں جی، زندگی بچانے کے لیے کھانا کھانا، ہاں جی، سڑک کے بیچ پر نہ چلنا، ریل کی پٹری پر نہ چلنا، ہاں جی، آدمی بیمار ہو گیا ہے، بیماری جان لیوا ہے، پیسے اس کے پاس ہیں، اس کا علاج کرنا، ہاں جی، اور اس میں امتحان دینے کے لیے، پرچے کے لیے جا کر بیٹھنا اور کرنا، یہ اس کو کہتے ہیں اسباب حقیقی. تو اسباب حقیقی کا ترک کرنا جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. اور مثلا آدمی سڑک کے بیچ میں چل رہا ہے، ٹرٹ پٹڑی کے پر چل رہا ہے، لیٹ کے پٹڑی پر، اس کے اوپر سے ریل گزری تو یہ خودکشی کے گناہ کا مرتکب ہوا، کیونکہ اس کے لیے حفاظت کا سبب تھا، وہ اختیار کرنا فرض واجب تھا. اور کھانا آدمی کہتے ہیں کھا میں نہیں کھاتا، اللہ پالتا ہے، کھانا نہیں پالتا ہے، سعودیوں کی طرح کا توحید شروع ہو جائے، یا پنجپیریوں کی طرح کی توحید شروع ہو جائے، یا جو ہے تو جماعت مسلم والوں کی شہید توحید شروع ہو جائے، کھانا پالتا ہے، کل تھا اللہ پالتا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہوں میں. تو لطیفہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ تیرا نام کیا، اس نے کہا میرا نام اللہ، تو اس نے اس کی شروع کی بٹائی، رب اگر وہ صبر کرو، بخش تو کہہ رہے دو نا، بخش تو کہہ دو اللہ بخش جی. اس نے کہا کہ اچھا چلے، اس نے ایسی بٹائی اس نے کر لی تھی، کہا واروں کا بخش کرو، بخش کرو، بخش کرو تو سادر سادر آ گیا، کتنا ساتھ نہیں لیتا کہ بخش بھی کہہ سکے. ایسی توحید جو ہے وہ اختیار ہو جائے، کہ ایسی توحید وہ پیر محمد چشتی والا بھی آپ کو واقعہ میں نے سنایا نا، کہ اللہ سے ہوتا ہے، چیزوں سے نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کا پاک کر رہا ہے، اللہ کے امر سے سب کچھ ہوتا ہے. حضرت مفتی اللہ بدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا سیرت میں، یہاں صوبہ سعد کی حکومت کے. آج جاوید صاحب ان دنوں وزیر ہوتا تھا، تو اس نے اس کے چلے وغیرہ لگے تو بلا کر لایا تھا، تو جب یہ بات کہی تو پیر محمد کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ کیا قتل بھی اللہ کے امر سے ہو رہے ہیں، اور بدکاری بھی اللہ کے امر سے ہو رہی ہے، ساری باتیں تو شور مچا رہا تھا، ہنگامہ کر رہا تھا. وہی جاوید صاحب وغیرہ خیر خاموش کرنا چاہیے، بٹھانا چاہیے، لیکن مفتی صاحب نے بڑے تھمن سے ساری بات سنی. سننے کے بعد جو ہے تو وہ ویسے بولتے ہوئے بڑے مضبوط اور بڑے سر سے والقدر خیره وشره من اللہ تعالی، اس جملے کو بولا، بیان شروع کر دیا. تو آدمی عالم تھا، اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو وہ بات ہے جو کہ ہم بنیادی ایمان مفصل کے عقیدے میں اس کو بولتے ہیں، کہ خیر شر سب جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے. اللہ پاک شر کا بھی خالق ہے، خیر کا بھی خالق ہے. گولی، اب آدمی بندوق اٹھاتا ہے، اس میں گولی بھرتا ہے، پھر فائر کرتا ہے، آدمی کو جا کر لگتی ہے، تو اس سے موت نہیں ہوتی، موت تو اسرائیل علیہ السلام آ کر روح قبض کرتے اس سے ہوتی ہے. لیکن جو اللہ نے سمجھ دی تھی اس کو استعمال کیا، پھر جو اللہ نے ارادہ دیا تھا اس کو استعمال کیا، پھر ہتھیار لیا، اس میں نیت کی، اس میں گولی ڈالی، فائر کیا سارا، تو پکڑ اس کی اس پر ہو رہی ہے، ورنہ مارا ایسا نہیں ہے، مارا تو اللہ نے. خیر یہ اسباب حقیقی ہیں. اسباب حقیقی کا ترک جو ہے وہ تو بعض وقت گناہ کبیرہ ہے، اور کھانا کھانا چھوڑ دینا، جہاں بیماری جان لیوا ہے اور آدمی کے پاس پیسے ہیں اور آدمی علاج نہیں کرتا، اس کی جان چلی گئی، تو یہ بھی خودکشی کا مرتکب ہوا. ریگی وغیرہ کی طرف ایک بچے کو کتے نے کاٹ دیا، باپ اس کا مالدار تھا، اس نے فکر نہیں کی، اس کو ریبیز کی بیماری ہو گئی، جس سے پھر آدمی کی موت ہوتی ہے، تو موت سے کچھ پہلے تو کون شواس رہتا ہے، تو اس بچے نے مرنے سے پہلے کہا کہ بابا تا ماں تا ہوں ماتا کے اس دنوں نہ لگو لو، تو بوس کی جب یہ بات آئی تھی تو ہمارے دل میں سوراخ ہو رہا تھا, کھانا کھانے کو دل نہیں ہو رہا تھا. تو اس میں اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں جی. سچ بات جان لیوا ہو تو اس کے لیے تو آدمی کو بھیک مانگنا واجب ہو جاتا ہے جی. قرضے کی کوشش کرے نہیں تو بھیک مانگے آدمی کھڑو, اس کے لیے جائز ہے. بلکہ اس کے لیے میں نے جو کہا کہ واجب اس کے لیے واجب کا عمل کا اس کو ثواب ہوتا ہے. مفتی صاحبان بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے. جا کر نے کتابیں دیکھی پھر کسی کتاب سے کسی نے نکالا ہے, کسی نے مبسوط سے نکالا ہے, کس سے نکالا ہے, اس سے مسئلہ نکلا ہے مسئلہ یہ. تو یہ اسباب حقیقی ہیں. اسباب حقیقی کا ترک تو کرنا گناہ ہے جی. اسباب حقیقی کا ترک کرنا گناہ ہے. بعض کبیرہ گناہ ہے, بعض پھر مختلف درجوں کا گناہ ہے. جس کا فرض ہو, فرض واجب ہو تو اس کا ترک کبیرہ گناہ ہوگا, جس کا سنت ہو تو اس کا ہوگا. اس دن میں ایک نکاح میں چلا گیا, مزارے میں ایک نکاح تھا, بڑے لوگ آئے ہوئے تھے, میجر ایوب بھی آیا ہوا تھا جی. میجر ایوب بھی اس نکاح میں تھا. بعض بلا اس نے کہا کہ باپ یہ نے کیسر پر واسطے بناتا تھا, یاد سے ماں ماتا یاد ہے بتا چکے خوب کارا اس سے آ گئی وہ نسر سب لمبا سر روان دے بڑے ڈیر خوشحال سے یہ چیف سیکٹر بھی آیا ہوا تھا بلوچستان کا, جو بھی آیا تھا. تو جب آیا ہوا تھا تو اس میں میں نے بیان کیا, سب نے بیان کیا جی نکاح پر. بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے, بڑے ماشاء اللہ بیان کر رہے تھے. ان نے ساری آیتیں پڑھی, سب آیتیں پڑھ کر بیان کیا تو کسی نے نہیں پڑھا. فن کہ ماتا بل مس بسنا سلاسا وروبا. تو میں نے شاید کو پڑھا اور کسی نے بیان نہیں کیا کہ جو آدمی اس کے پاس وسائل ہوں اور شادی نہ کرنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہے تو اس کے ذمہ شادی کرنا فرض عین ہے, اور شادی نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. اس کے لیے آدمی کے پاس وسائل ہیں, مبتلا تو نہیں ہے لیکن مبتلا ہونے کا خطرہ ہے, کبھی خطرہ ہے, تو اس کے ذمہ شادی واجب ہے. اور یہ نہیں کر رہا یہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. اور آدمی کے پاس وسائل ہیں, اسباب ہیں, اور اس کا گناہ مبتلا ہونے کا تو کبھی خطرہ نہیں ہے, لیکن جذبہ اس کا شادی کا ہے تو اس کے لیے شادی کرنا سنت ہے. اور آدمی کا جذبہ بھی اس کو نہیں ہو رہا اور تو اس کے لیے بھی شادی کرنا مستحب ہے. کہ اس نے نہیں کیا تو گنہگار نہیں ہوا, لیکن اس نے اگر کی تو اس کو مستحب کا ثواب ہوا, نہیں کہ مستحب کا ثواب اس کا ضائع ہو گیا. اور سنت موقع کا ترک تو دائمی ترک کبیرہ گناہ ہے. سنت مقدہ معمولی چیز نہیں ہے کہ عام طور پر جو یہ مولوی صاحبان پڑھتے ہیں نا, کہ یہ فقہ کی جب کتاب پڑھتے ہیں نا, کہ وہ ہمارے ہمیں جو کتاب پڑھائی تو وہ فارسی میں ہوتی ہے کہ سنت فرض آنس کے بدلے کبھی ثابت شدہ است, واجب آنس کے بدلے زنی ثابت است, وہ سنت است کہ اور آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان فرمودہ کردہ است اتر کہ وہ بے برکتی باشد آ جی. تو کہتے ہیں کہ شاید ترک اس کا جو ہے تو کوئی خاص بات نہیں ہے, نا اس بلا بے برکتی ہے جی. حالانکہ دوام ترک گناہ کبیرہ ہے, باقاعدہ مسئلہ ہے فقہی. تو مستحب اس کے ذمہ بھی ہے. یہ آدمی ایسا ہے عبادت میں مبتلا میں وہ لگا ہوا ہو کہ دن رات عبادت کر رہا ہو, دین کا کام کر رہا ہو, دین کی فکر ہو, اس کو کوئی فرصت بھی نہ ملتی ہو, تو اس کے ذمہ بھی مستحب ہے شادی کرے. اور اگلا مسئلہ پھر میں نے بیان کیا اس میں, تو ہمارا شروع کا بیٹھنا تو ازہروی صاحب کے ساتھ ہوا ہے جی. تو ازہروی صاحب کے بیان دو چار گالیاں نہ ہو تو اس بزرگ کا کچھ مزہ نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ میں تو سلسلہ چلا رہا ہوں, آپ لوگ تو پڑھتے پڑھاتے ہیں, ترجمہ سکھاتے ہیں, میں چلاتا ہوں سلسلہ. عمل سلسلہ چلانا تو عمل کرانے کے لیے تیار کرنا آدمی کو, عمل کی جو کوتاہی کر رہا ہے وہ اقرار کرے آدمی آ کر. تو میں نے کہا ایمانداروں کا اور بڑے افسروں کی میں آپ کو روداد سناؤں کہ شادیاں بھی ہوتی ہیں اور سلسلے میں لگ جاتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, ڈاڑی میں رکھ لیتے ہیں, پھر بھی آ کر کہتے ہیں کہ میں نے گوں کھا لیا, مطلب بدکاری ہوگی. بیان پختو کہ زبر تو مجھے دلا کہ دلا دوبارہ دربار کنٹرول نہیں چاہتا, خود دوم زلفا دین دے اس کا دوم بادہ پکیش دینا پارٹیشن ہے. تو کسی زمانے میں انگریزوں نے تحقیق کی نا یہ پٹھانوں میں قتل کیسے ہوتے ہیں. تو ان کو پتا چلا کہ کلا یو کا مطلب دلا ہوا ہی کرا بس آپ یا ڈس گئی ہوں. تو انہوں نے جرمانہ رکھ لیا کہ جو آج بھی کسی کو دلا کہے گا اس کا 5 روپے جرمانہ ہوگا, اور 5 روپے پر تو سمجھے آپ کے 2 من گندم آتی تھی, 2 من 3 من گندم ہوتی تھی. تو ایک آدمی کو دوسرے پر بڑا غصہ آیا اس نے, تو اس نے کہا ایک ہو مگر ہو 5 روپے اشتہ رکھے وہ ہمارے 5 روپے اشتہ رکھے وہ مرتبہ دلا چیزات میں سے کنٹرول کیوں لے اور غل خوراک تھا تیار ہے اور فرض این تھا پس شوا آگے بنے عمل تھا نا تیار آگے تھا نا تیار غل خوراک تھا تیار ہے بولے چاہ ہمت واڑی غیرت واڑی عہدہ ہو بغیرتی تھا فضولیات تو بغیرتی بے ہمتی ہر کوئی کر رہا ہے اس کے. تو بڑا سخت بیان کیا اس پر میں, بڑا سخت بیان کیا میں, کہا کہ اب یہ تو شکر ایک عورتیں نہیں سن رہی ہیں عورتیں نہیں سن رہی ہیں اور مرد جو میں نے کہے تو اب میرے ساتھ نہ سلام کریں گے نہ بات کریں گے. میں نے کہا نہیں کہتے نہ کریں نا, خدا کرے پھر مجھے نہ بلائے ہیں. تو خیر صاحب سارے ملتے رہے جی, سارے ملے اچھے طریقے سے ملے, میں جو رجوع بک ملا سبحان اللہ. تو یہ اسباب حقیقی ہیں آج کل گناہ سے بچنا, گناہ سے بچنا, گناہ سے بچنے کا سبب حقیقی ہے نا کہ شادی کریں آپ. ہاں شادی آپ جو ہے کہ آپ کی شادی کا اگر 10 لاکھ روپے کی شادی کرنے کا آپ آپ کا منصوبہ ہے تو یہ تو آپ کا فضول منصوبہ ہے. جو کام 1 لاکھ پر ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے 10 لاکھ کے اخراجات تیار کیے ہوئے ہیں تو آپ تو فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں. مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ لڑکی کے لیے حسب استعداد 25,000 50,000 اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جوڑا بنتا ہے مہندی میں پہننے کے لیے, ایک برات میں پہننے کے لیے, اور ایک ولیمہ میں پہننے. تین ہاں جی کہ یہ 3 جوڑے ہوتے ہیں, کسی کا 75 لاکھ, بعضوں کا 1.5 لاکھ خرچہ ہے, بعضوں کے سے بھی جاتا ہے, اور وہ ایک بار کے لیے پھر نہیں پہنا جاتا ہے. اب یہ جو ہے یہ گناہ کبیرہ عمل ہے, کیونکہ اسراف اسراف بھی نہیں ہوا, تبذیر بھی نہیں ہوا, یہ اس سے اگلا درجہ ہے. ضیاع, ضائع کرنا, اسباب کو ضائع کرنا, کہ آپ نے لوٹوں کو جلا دیا, پکے ہوئے کھانے کو نالی میں گرا دیا, تو یہ ضیاع ہے. یہ وہ ہے اسراف ایک چیز ہے, تبذیر دوسری چیز ہے, اور ضیاع جو ہے تو یہ تو بہت خطرناک چیز ہے. تو اس کو تو ساری برادری خفا ہوتی ہے تو خفا ہو جائے, سردی سے روکنا, اس کو سردی سے روکنا چاہیے. اگر آپ اس کو نہیں کر رہے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں ذکر اگا کرتے سر ہلاتے ہیں, تو لاتے رہو جی. بز اخفش کی طرح, بز اخفش جو ہے تو یہ پرانی کتابوں کے لطیفہ آیا ہوا ہے. اخفش ایک طالب علم تھا جو صرف پڑھ رہا تھا, تو اس کو استاد نے کہا کہ مشق کرو گے, پھر کسی سے پوچھ لیا کرو کہ میں نے ٹھیک آ گیا کہ نہیں آ گیا ہے. تو گھر پر آیا تو پڑھ رہا تھا, اس نے خوب پڑھا, کوئی بھی نہیں تھا, تو بکری تھی, تو بکری کی عادت ہوتی ہے اس طرح سے کرنے کی نا, تو اس نے پڑھا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, بکری نے اس طرح سے کیا. اس نے پھر پڑھا جی, پھر بکری نے اس طرح کیا. ساری رات کی جان تو لگی, ایک صبح گیا اس کا سبق بڑا یاد تھا, تو بز اخفش کا لطیفہ اس سے بن گیا ہے. یعنی مولوی صاحب یاد ہے نا بز اخفش آ جائیں تو ہم کیا بات کہہ رہے تھے جی. پنجفی بیان تک مسئلے تھا والی آشر تقریر تو بڑا مسئلہ بیان کرے وا آخا میں بیان اٹھا سکے دڑی میں وقلے ورنا تو یہ بولی بلا صاحب کہتے بتا لے پر دا مشورہ فرق ماتا بہت کو میرا نسائے دے دار دے کے بیانے ہیں. تو اسباب حقیقی یہ ہیں کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہے, ویسے خاندان کا ہے کہ شادی پر 10 لاکھ روپے لگتے ہیں تو اس کے ذمے بغیر کے 50,000 1 لاکھ کی 15-20,000 کی شادی کرے تاکہ گناہ سے نکلے, کیونکہ اس نے اسباب حقیقی کو ترک کیا ہوا ہے. اور اسباب ذنی یہ ہیں کہ مثلا آپ نے سفارش کرائی آدمی کی تو جائز, سفارش کرائی تو جائز ہے, نہ کرائی تو اسباب ذنی ہے, اس کا ترک جو ہے یہ جائز, اس کو ترک کریں یہ توکل میں آ سکتا ہے, یہ توکل میں آتا ہے. اسباب ذنی کا بیماری ایسی ہے کہ ایک دو دن آرام سے ٹھیک ہو جائے گی, معمولی دوائی سے ٹھیک ہو جائے گی, اس میں آپ در کے اسباب کیا تو اس کی اجازت ہے, یہ توکل کا اصل آپ نے کر لیا. یا جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ادراک کی بات نہیں ہو, شرح صدر اور اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, جس طرح عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا نا, تو طبیب آئے نے کہا کہ آپ کا علاج کرتے ہیں, نے کہا کہ اب میں علاج نہیں کرتا ہوں, اب اگر کوئی دوائی میرے کان کے پاس پڑی ہو جس میں میری شفا ہو تو اس کو بھی لینے کو تیار نہیں ہوں. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ اللہ والوں کا بشارت ہوگی کہ آپ کی وفات ہونے والی ہے, وقت پورا ہو گیا ہے, ان کو ایسے دو چار کی طرح واضح ہو گیا ان پر, تو علیحدہ ہم اس میں نہیں ہیں. تو یہ کہتے ہیں اسباب کا اختیار کرنا عاجزی کا اظہار ہے, ہم کون ہیں کہ ہمارے کام جو ہیں تو وہ بزرگی پر اور کرامتوں پر ہوں اور بغیر اسباب کے ہوں. تو اسباب کا اختیار جو ہے عاجزی کا اظہار ہے. میں ایک دفعہ بولا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گیا, تو انہوں نے کہا کہ چار صدے میں میری کوئی نواسی ہے کیا, اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں تو اس کا ڈاکٹر کیا کرنا چاہیے. تو میں نے کہا فکر نہ کریں, وہاں کا جو اسپیشلسٹ ہے مولانا صاحب کا مرید ہے, اس کو میں خط لکھ لیتا ہوں کہ وہ مریض کے علاج بھی کرے گا, اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرے گا. تو حضرت صاحب کہنے لگے کہ اس میں یہ لکھنا کہ یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا خلیفہ ہے. تو میں کہ یا اللہ, حضرت صاحب اپنا جو ہے تو ظاہر کر رہے ہیں, اس بات کو تو نہیں کرنا چاہیے, چھپانا چاہیے. میرا ضروری بات نے کہا بچیا دا خدا دے لے پارا کرنا ماں کو سوکھنا پہ جانی نو دس ربیا ماں وہ پہ جانی کار بوش. تو کیا کہ ان کا اس کام کو کرنا کتنی عاجزی سے, عاجزی کی ترتیب سے کر رہے ہیں, سب ایک اس کا اختیار کر رہے ہیں کہ ہم عاجز لوگ ہیں. تو اس لیے اللہ کے حضور بس باب اللہ شروع کر دے گا, یا اللہ ہم تو بڑے بے آسرا ہیں, بڑے بے وسیلہ ہیں, یا اللہ ہم کیا کریں گے, یا اللہ آپ کی مدد کی ضرورت. ہمارا تو کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا, میں تو باب اللہ شروع کر دیتا ہوں, کہتا ہے یا خدا پاک یو خدا مکھ تو بابا سمجھ ڈاکٹر نے, یا خدا پاک ماں سے ڈاکٹر والا معاملہ بنا کے آگا فیرس کے بعد آپ, یا لگے وہ والا معاملہ ہوگا, یا اللہ فضل کرم. میں گیا ہوں, ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا, اس نے کہا کہ بیٹی 7 دن بیمار رہی ہے, اس کے پیٹ میں درد, اس کے کمر میں درد, اس کی ٹانگوں میں درد, اور کلاس کو نہ جانا, پھر جو ہے کھانا اس کا ہو گیا. کہ میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں, اتنے میرے پاس ٹیسٹوں کی فیسلٹی ہے, میں 7 دن ڈائگنوز نہیں کر سکتا, اور 7 دن اس کو الٹی ہوئی ہے, اس کی اشتہا کھانے کی بند تھی. تو پھر اس بات کا خیال ہے کہ شاید اس کو جانڈس ہو, تو اس کا پھر دیکھا اس کی آنکھوں تو جانڈس اس میں نظر آیا. ساتھ اس کا میں تشخیص نہیں کر سکا. تو میں نے کہا اسی جگہ تو اللہ پاک آپ لوگوں کے علم کو شکست دے رہا ہے. دیکھا یہ جو میں فریاد کیا کرتا ہوں, یا اللہ تو ڈاکٹر نے خدا پاک مار ڈاکٹر نے فیرس کے بنا چاہیے خدا پاک. ایک ڈاکٹر صاحب کا بیٹا بیمار ہوا, اس کو میننجائٹس ہوا, لاہور کا واقعہ ہے, ٹیسٹ کر کر کر کر کے شامت ہوئی, تشخیص نہیں ہوئی اس کی. تو اس کا بلڈ کا سیمپل ایک جرمن لیبارٹری وہاں پر کام کر رہی تھی, اس کو بھیجا گیا. جب اس کو بھیجا گیا تو جرمن لیبارٹری کی رپورٹ آئی کہ اس کو جو ہے تو میننجائٹس ایویان ہے, جو ٹی بی کا وہ بیکٹیریا جو کہ پرندوں میں ٹی بی کرتا ہے, اس کو میننجائٹس اس سے ہوئی ہے. تو عام طور پر جو ہے انسانوں کو میننجائٹس جو ہے میننجائٹس وہ اس کو کیا کہتے ہیں, مائکرو بیکٹیریم ٹوبرکلوسس اسرائیلی انسان والے کو کہتے ہیں, اور مائکرو ٹوبرکلوسس بوائن جو ہے یہ کہتے ہیں اس کو جانوروں والے کو کہتے ہیں. اور ایویان آپ نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سنا تھا آپ نے؟ اس نے سنا بھی نہیں تھا. ڈاکٹر صاحبہ نے سنا ہی نہیں ہوتا. آپ کو پتا تھا مشتاق صاحب؟ اس نے پیس پارٹ وان دیکھی, اس کو بھی نہیں پتا. پارٹ ٹو کی ٹریننگ کر رہا ہے, سرجری میں ہو کہ میڈیسن میں ہو؟ یہ ناصر مائکرو بیکٹیریم ٹوبرکلوسس ایویان سنا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایویان کیا چیز ہے؟ اس سے ہوتا ہے. اور ایویان کون سا ہوتا ہے؟ سر یہ تو ایک کمپلیکس کا نام سنا ہے. پرانے لوگوں کے ہمارے پاس دکھتے ہوتے ہیں. ایویان جو ہے تو یہ وہ مائکرو بیکٹیریم ٹوبرکلوسس ہے جو کہ پرندوں میں ٹی بی کرتا ہے. تو اس کے بیٹے کا جو ہے تو مائکرو بیکٹیریم ٹوبرکلوسس ایویان نکلا جی جرمنی لیبارٹری. پھر پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ ہوا اس کے لیے, پھر پتہ نہیں کون سی ڈرگ افیکٹو تھی. اب وہ مجھے بھی نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مائکرو بیکٹیریم ٹوبرکلوسس ایویان کی اگر انفیکشن ہو تو اس کا کیا کریں گے. اس کی کوئی ایسی دوائی تھی کہ پھر کتنی مشکل سے پیدا کی گئی. تو وجہ کیا تھی کہ باپ اس کا ڈاکٹر تھا, گیسیے پہ دیکھ کے پلا رہے ڈاکٹر کو. چلے اس وقت کے آپ کو آخری واقعہ سنائے پھر ذکر کرتے ہیں. یہ ماسٹر اسلم صاحب ہے نا, 23 سال پاکستان لیڈر ہے نا یار. پاکستان تبلیغی بھی ہے, لیڈر بھی ہے, تصوف والا بھی ہے, سیاسی بھی ہے, ساری اس کی وہ شاخیں اس کی ہے نا جی. جی ڈاکٹر ہم نے اس کو آگا دیا کو لگا بلڈ فلٹر دیکھا نا. تو اس میں ایک دن آیا, ان دنوں یہ ماسٹر ہوتا تھا اسکول میں. تو میرے پاس ٹھہرا ہوتا, میں نے کہا پخیر اسلم صاحب سنگھ راگلے. وہ راگلے میں تبدیلی تھا, سباب ازمال طاقت ہے, ڈسٹرکٹ والا فوغد ہے, سید حسن ہے, مران صاحب مرید ہے, شیر حسن صاحب روز ہے, سید حسن لاڈ ڈسٹرکٹ پیشن افسر دے بل سو یار کو پلانے نا جی مزما جی ٹرانسفر آڈر. جب اس نے یہ بات کہی نا تو مجھے دل میں کھٹکا ہو گیا کہ اللہ خیر کرے. یہ کام جو ہے وہ افسر کرتے ہیں کہ کام اللہ کرتا ہے. گیا سارا پھرا پھرا, شام کو آیا موسے میں, کبھی ایک کو برا بلا کہتا ہے, کبھی دوسرے کو برا بلا کہتا ہے, کبھی تیسرے کو برا. چل سوچ لو, چل سوچ لو کار ہونا کٹو کرنا دیکھو. تو جاتے ہی تم نے ایسی ترتیب اختیار کی تھی کہ فلانا ان کا آسرا لے کر گئے تھے, سارے آسروں کو اللہ نے بیاسرا کر دیا. سبحان اللہ. میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا. ایک ٹرانسفر تھی ہمارے خاندان کی, تو اس میں میں دعا مانگتا رہا کوئی 2-3-4 مہینے دعا میں کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. یا اللہ پاک اب کیا کریں. بلکہ اس میں یہ وہ بھی روحانی دنیا بھی ایک عجیب دنیا ہے نا, وہ آپ کو سناؤں کہ وہ کیسے ہوئی. کہ ایک عورت جا رہی تھی حج پر, اس کی بیوی ان کے خاندان, اس کی بیٹی ان کے خاندان میں بیاہ ہوئی تھی, اور یہ اسکول ٹیچر لڑکی تھی, اس کے لڑائیاں جھگڑے اس کے ساتھ ہو رہے ہوتے تھے, بڑے جھگڑے ہوتے تھے. تو جب حج پر چلی گئی تو میں نے کہا کہ اس کی لڑکی بیٹی کے ساتھ صلح کر لو اور صلح صفائی کر لو تاکہ تمہارا آخر خلاف جھگڑا وغیرہ ختم ہو جائے. کام کرا جی, میری بات نہیں مانی ہے. مجھے اس بات کا خطرہ ہو رہا تھا کہ اس کی ماں جوں حرم میں پہنچے گی اور جوں دعا کرے گی بس دعا کا اس کو نقصان ہوگا. میں سو جوں گی حرم کی اس کی دعا ہوئی, اس کی ٹرانسفر ہو گئی. ٹرانسفر کے دعائیں پر کرائیں مجھ سے کوئی دعا قبول نہیں ہو گئی. یا اللہ پاک اب کیا کرے. اتنے میں نگران حکومت آ گئی, نگران حکومت میں وزیر تعلیم ہو گیا آشم خان ہمارا بادشاہ سب رہا ہوا تھا. تو اس کا ایک بیٹا بیٹی میرے شاگرد تھے, وہ میں کالج گیا تو اس کی بیٹی کو میں نے کہا کہ یہ ایک اپلیکیشن میری لے کر جاؤ, امی کو دو کہ پھر وہ آپ کے والد صاحب کو دے تاکہ یہ ٹرانسفر ہمارے لیے کر لو ضروری ہے. اس نے کہا اچھا جی, چلی گئی لے گئی. اس نے آ کر کہا کہ ابو کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط بھیج دیا ہے اور یہ جائے اس کے پیچھے. میں چلا گیا جی ابتاباد. تو میں پہلے گیا, میں نے کہا کہ کلری کلر تھے جا سپرنٹینڈنٹ وغیرہ کے ساتھ گزرا, السلام علیکم, السلام علیکم, وعلیکم السلام, ہو جائے تاکہ جلدی ہو جائے کام. میں گیا, وہ کہتے ہیں کہ تو باجی کوئی پوسٹ نہیں ہے, ٹرانسفر تو ہو ہی نہیں سکتی ہے, تو ہوں نہیں ہے, کوئی پوسٹ نہیں ہے. تو ایسے انہوں نے مجھے باتیں سنائی کہ ان باتوں سے ایسی مایوسی ہوئی کہ اس مایوسی میں نے کہا یا اللہ پاک, اسباب تو اتنے ہی ہو سکتے تھے, میں نے اتنے کبھی اسباب اختیار کر لیے, کام نہیں ہوا, یا اللہ پاک اب تو ہی کر دے. تو دعا مانگ کے میں اس کو گیا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن دفتر کے اندر, گیا دفتر میں, تو پتہ نہیں اس کو اسی وقت ٹیلی فون آیا جی وزیر اعلیٰ کے, اس نے وزیر تعلیم کے اس نے دفتر, انہوں نے کہا بخیر بخیر ڈاکٹر صاحب, تو اس کی ڈائری پر میرا نام لکھا ہوا ہے نا. انہوں نے کہا تراغ رہے ماؤ جی تراغ رہا, کہ بس بغا دے صبح پر بس صبر کہہ دیا کاغذات مغذات ٹھیک ہوں, تب بھی ہمارا ہزار سو کی راشی تھا. ہاں وہی جی, تو مجھے میں نے کہا تو خوشی اس بات پر ہوئی کہ اسباب اتنے اختیار کر کے کوشش کی, لیکن آخر یا اللہ میں کیا کروں گا, ہوا کام اس پر ہوا. تو سچ بات ہے کہ دعا میں تو خوب واولہ کرے آدمی, کہ اسباب پورا اختیار کرنے کے بعد بھی دعا میں پورا واولہ کرتا رہا کرے آدمی, اور اسباب پر نظر نہ ہو, کہ سبب پر نظر نہ ہو, رب پر نظر ہو. اسباب اسباب ہیں, ارباب نہیں ہیں. اور ہمارے مولانا صاحب شعر پڑھتے ہیں, شاہ عبد العزیز دواجو رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا وہ شعر, یہ دو شعر بڑے عجیب تھے, کہ ایک اسباب ہیں دست قدرت میں یوں, اسباب ہیں دست قدرت میں یوں, قلم دست کاتب میں جیسے رہے. کاتب کے ہاتھ میں قلم ہونا, کچھ ادھر موڑے تو امڑتا ہے. یس باب ہیں دست قدرت میں یوں, قلم دست کاتب میں جیسے رہے. دوسرا شعر یہ پڑھتے رہتے کہ آپ ہی کرتے وہ سارے کام ہیں, آپ ہی کر دیتے کسی کا نام ہے. کرتا اللہ پاک ہی ہے, کسی کا نام ہو جاتے ہیں. سبق آپ کا ہو گیا جی؟ اچھا, تو آپ کو 7 بجے تک آنے کا کہا تھا جی. ہمارا خیال تھا کہ نماز یہی ہماری آ جائے گی, کیونکہ آپ تو نماز کو نہیں پہنچ سکتے. ہماری نماز 7 بجے, ہم اول وقت میں عشاء پڑھتے ہیں جی. آپ جو ہے تو شاید 15 منٹ پیچھے ہو گئی ہے نا, وقت داخل ہوتا ہے. ماشاء اللہ جی, تو یہ سلسلے میں چلتے ہوئے 3 باتوں کا اہتمام کرنا ہوتا ہے جی. ایک, جو آدمی سے خطائے گناہ ہو رہے ہیں اس کا اقرار کر کے اس کی اطلاع دینی ہوتی ہے. یہ کوئی آدمی نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے سلسلے میں نہیں چل رہا ہے, اور اس کی اصلاح ہونا ناممکن ہے. دوسرا جو ہے, جو ذکر اذکار کی ترتیب ہے, وہ کتنا کیا ہے, کتنا آگے بڑھنا ہے, یہ جلد از جلد اس نصاب کو پورا کرنا ہوتا ہے. دوسری بات ہو گئی. اور تیسری بات, جو کتاب مطالعہ کی مقرر کی ہوئی ہیں, یہ فارغ و تحصیل عالم جو ہے اس کو بھی اس کا پڑھنا ضروری ہے. درجہ اول, درجہ دوم, درجہ سوم, اس کا پڑھنا جو ہے ضروری ہے. تو ساتھی بیعت ہو جاتے ہیں, اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلتا. بعض تو ایسے دانشور ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی سے ہی چل رہے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں ماوار ہے کہ اطلاع مرید کی ضرور آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور نفس پر سب سے بڑی تلوار جس کی گردن پر لڑک رہی ہوتی ہے وہ اقرار گناہ ہے, جو کہ شیخ کے آگے کرنا ہوتا ہے. یہ اتنی بڑی وہ ہے, تلوار ہے, کہ اس سے نفس جو ہے شکست کھا جاتا ہے. کئی آدمیوں نے, بڑے بڑے سمجھدار لوگ, اور کتنے لوگوں نے اس بار کے پوچھے کہ گناہ نہیں چھوٹ رہا, تو اس نے کہا کہ آپ جب اقرار کر کے اس کی اطلاع کریں تو اس کے چھوٹنے کی ترتیب ہے نا. آپ اقرار کر کے اطلاع نہ کریں تو پھر کیسے ہو؟ ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ.